بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن دا آیتنا دمانی پہ اعتبار سرا ما قبل سره لګی دي لید الله مخ کې درې ګناونه ذکر کړیو چې چا د الله سره شریک جوړ کو او قتل یو کو زنا یو کولا نو دې به سزا د جهنم می او ډبل سزا به می او همیشه به جهنم کې او ذلیل به نو دا آیتونه دارنګه نازل شو د مخ کې ټوکړه وسره نه و الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا دا نه و امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه د عبد الله بن عباس ابن نقل کړی دی چې خلک د مشرکانو نه نبی علیہ السلام لره لاغی مشرکان شرک هم کړ او دا دویم گنا پکی و قتل ام کرو زیاد قتلو نگرو او دا دویم جرم ام پکی و چیزینا ام کرو او دیر زیاد اکرو نو دی نبی علیہ السلام در آل پیغمبر علیہ السلام دیو برمیل چی ان اللذی تقول و تدو الیه لحسن کم دین طرف تا چی طرح بلے کم بینا چی کداو بہترین دا ومن ته دې بارکي خبر راکا چې مونږ کوم اعمال کړی دي مخ کې زنا قتل او شرک نو دا غیر پر څه کفاره شته نو الله دا آیتونه نازل کړو دا مخ کې ټوکلا وسره مراله ورستو وسره دال پاز مراله الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا نو دوه کاله بعد اغه وسره دا نازل شو نو چا چې شرک کوو قتل او زنا یو کړه نو همیشه به جهنم کې او ذلیل به ځکه کفر کړي همیشه به بدفعلی کړي دا ذلیل به ډبل عذاب به کفر هم دی وسره ګناون هم دی خو الله فرمای الا من تاب مگر هغه چا چې توبه وکړه د دغه کفر نه و امن او ایمان راړو وعمل عملا صالحا او د توبې صداقت داده چې بیا نیک عمل شروع د انسان د توبې د صداقت دلیل داره چې انسان کله توبه وباسي نو مزید نیک عمل شروع کی نو وعمل عملا صالحا او عمل وکړو عمل نیک نو دا الله نازل کړو نبی علیہ السلام بدی باندې داسې خوشاله شي لکه څنګه چې دا آیتونه نازل شو ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دا آیتونه باندې چې نبی علیہ السلام ته د فتح او د نبی علیہ السلام د مخ کې ورستو د خطاګانو د هغه د معافی اعلان دی پاګه چې څنګه خوشاله شي نو بدی باندې خوشاله شي نلاو پر مل چاته توبو باسلا وی ایمان رالو نیک اعمال وکړو د درې وړ کارونه وکړو شرک پرې خو د توبه وکړه داغه په ځای ایمان راړو زنا او قتل پرې خو د نیک اعمال شروع وکړو نو په اولایکا دغه صفاتونه ولکه ځان چې د درې خبرې پکې یو بدل الله الله په بدل کې سیئاتهم ګناونه د دې حسنات پنه کو سره دنیا کې کم سیئات کړی دي الله بدغه غنونه پنه کو باندې بدل کی دا د ایمان کمال او برکت دی، د توبې کمال او برکت دا دی چې سابقه ټول سیئات دا په نیکو باندې بدل شي. اوس په دې خبره باندې ځان پوهه کې چې ګناونه په نیکو باندې څنګه بدلې دي کې د جمهور د ټولو مفسرینو درې اقوال. یو کول لاره تفسیر مذهبی والا وای چې الله په د دې سوابک معاصی محو کې د عمل نامې نه بیروان کی او چې څومره ګناونه کړی الله جل جلاله بعد د دې توبې په برکت باندې د هغه په ځای باندې په عمل نامې کې نکوهږي. نه چې څومره ګناونه نو دا هغه مربد نه کېږي، ګناونه بروان شي او د ګناونو په ځای باندې با نیکه ثبت کړی شي عمل نامه کې با اولی کړی شي. او یو کول مفسرینو دا دی چې الله جل جلاله باندې کې ګناونه په نیکو بدل کی، یعنی د دې د ګناونو ملکه به الله تعالی د نیکه په ملکه باندې بدل کی. انسان کې دنه طاقت ته ملکه طاقت ته داغی طاقت په بنا باندې انسان ګناه کوي. یو تصور دی، یو سوچ دی، یو ملکه ده. نمخ کې دی کفر او شرک کو دی کې ملکه د ګناه پرتوا طاقت د ګناه پروتو، نو الله جل جلاله بدغه طاقت او ملکه او ذهنیت بدل کی په نیک ملکی او طاقت او ذهنیت سره. مثلا مخ کې دی شرک کو لک عبد الله بن عباس په ټول مفهوم همدار چې مخکې شرک نو الله به ملکه د توحید ورکی اوس به توحید باندې مبتلای، مخکې مؤمنان قتلول نو اوس به مشرکان قتلای، ذهنیت پیدا شي مخکې زنا کولا اوس به عفت طلب کوي، پاکدامنی هغه به طلب کوي، نو اعمالو هغه کیفیت به بدل شي. مخکې یو رنگی عمل کو نو ذهن او ملکه به بدل شي، گنده ملکبه تی اللہ ختم کی و نیک ملکبه پکی پیدا شی، ده گناونو اگه طاقت با کمزور شی او نیکی طرف دبا طلب او رغبت او مین پیدا شی. ندویم تفسیر داره چی فا اولائی که یبدل اللہ سیئاتهم، اللہ با بدل کی ده دی اگه گنده ملکه و طاقت حسنات ان پا خیستا ملکی او طاقت سرا خیستا ملکه و طاقت باورتور کی نیکی طرف تبا بگی مینوی. او درم تفسیر دو مفسرینو اغا پده کی داره چه گناه کڑی ده نو گناه نبدلی گی هنروانی، گناه کڑی ده ده اللہ نخو حشیر ده اللہ نفرمانی پا فرمان برداره بانده نبدلی گی گناه کڑی ده، خوچه ده گناه کم سزاوه نو د توبې په برکت باندې بعد سزا په ځا باندې دې ته ثواب ملوي. بدلول نه مرادو هغه ده. او مفسرین دي کې یو حدیث پیش کړي، بلکې یو اثر دی یو حدیث دی. او حدیث د صحیح مسلم دی، باب الایمان کې راوړل دی. ابو هريره چې فرمایي د قیامت پر ورځ باندې به یو سړی راوستي شي او به ویل شي په ده باندې دغه واړو ګناونه پېښ کړي، نو چې کله واړو ګناونه پېښ کړي شي او دنه تپوس شي په یو کال عمل ته کدا دا عمل نکړه او دا نکړه نو دې به اقرار کوي او انکار باندې شي ګوله، ځکه انکار ګنجائش نشته، ځکه الله به تا بالکل مکمل خامخ کی. خبره مې درلا لا څوک دې ګوادي ملایکی ګوادي نو بچ کېدل خو نشته. نو حدیث کې راځي چې دې به انکار نشي کولې دې به اقرار وکي او هو مشبک من الکبائر، دا سړی به یریږي چې دا وړې دندې اورل را مخ تک نه غټ غټ چې میکم کړي دی خلا پټ دی اخلا نخ کاری کا غیر مخ می تکړو نه دې بدی نه یری. نو الله دې طرف به وویل شي دا څومره واړو ګناونه چې دې سړی کړي دي د هر ګناه په مقابله کې دې نیکی ورګي. کمن نه ده دا ته نیکی ورګي نو چې کړه دا اعلان وشي او د تنې کې ملاوي دل ملو شي، ثواب ملاوي دل ملو شي، بدلي ملاوي دل ملو شي، د هر ګناه په وړي ګناه په مقابله کې نو دا سړی وغلی و ته وای ان لی ذنوبا لا اراها ها هنا څنګهونه ما غړ غړ نورم کړی دي اخو دې عمل نامه کې نه ښکاري دا سړی به دا خبرو کې ان لی ذنوبا لا اراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ما نبي عليه السلام قلد حتى ضحك حتى بدت نواجزه والنبي عليه السلام اخاندل ترديجه ده نبي عليه الصلاه والسلام نواجز غاخون اخكار شو خبرنا ده نو الله با گناہ پنے کے بدل کے نو گناہ گناہ دا نیکی نیکی دا گناہ باندے اللہ نا خوخ دا نارضا دے پنے کے رضا دے دا پیوبل سر بدلی گی نا خود بدلے مطلب دا دے چی مخ کی اللہ سزا ورکولا نو پا برکت دا توبی او دا ندامت پا اللہ دا گناہ پزے باندے دل سور گی سواب ورگی خبران دل خدا حدیث خو پخبل زے باندے صحیح دے او دا آیات مطلب دانه ده چه ار سڑه با اللہ را والی او دا رنگی بامله بگئی دا آیات تفسیر دا نده اگر چه دا آیات مطلب دا پخپل ده سی ده چه اللہ جل جلال ہو صادق توبی بانده تخلی توبه نا زمونگا توبه هم دا توبی مختاج ده یو وقت توبه چه نمیلاوی گی نو توبه او چه ملاوی گی گونا نو بیا توبه موبا اغشا ده دا توبه ندا دا توبه هم دا توبی مختاج ده خبر نه دا کما توبه چې دلته ذکر شوی توبه خپل شرایط دي انسان باغ ګناه بریدي خبر نه دا دریم دې په ملامت کیږي دریم دې په کلک عزم کوي چې کوم ګناه کې مبتلا و د هغه موکي او د هغه چانس نه بزان ساتي داګي یا دهاني او تذکرہ داګي نه بزان ساتي او سلورم دا کچر دغه گناہ متعلق د موز وینو موز قضاشته قضابوږي کدا گناہ متعلق د کفاری وینو کفاره به ورګي او کدا گناہ متعلق د حقوق الناس چې نظمکه والی چې نه پیسي والی نو هغه به هغه ته واپس کی دانه چې توبه او کلب سر سماف شو توبې سره سره با دې دریو خبر سره سره کچر مالیاتو سره تعلق ساتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط دارے چی اغا مال با ما کئی پا سلی باندے داغن با ما فی گوالی یا با اغا تخپل مال واپس کئی نو دا توبی تکمیل لے دا توبی دا پر دری یا سلور شرطو نے او چی انسان بیا آگے نیک عمالم شروع کی نو دا دغی توبی برکت دارے چی اللہ جل جلال ہو دغا گناہون اپنے گوانے بدلے ابرا میں دا ندامت او دا توبی برکت دے او صادق توبه بهترین شیر چې کله انسان صادق توبه وباسي نو حدیث کی راضی حدیث د مسلم ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما او حدیث د مسلم ده مخی واقعا ما بیان کردی و سورتی نور کی مائز اسلمی ددن ابت پیلی شیو ہوا دیو زنان اثر نبی علیہ السلام دا اغب بارکی و پرمیل اگدا واقعا دا دادوال پازی ہو رہے دا اغب بارکی نبی علیہ السلام پرمیل مائز لے استعفارو کہ لقد تاب توبتا لو قسمت بین امت اللہ و ساتهم مائز دا سی توبہ او خکلی دا کچری دا اغدا توبہ پا یو امت او جماعت کی تقسیم شی نو دا توبہ پا دا اغی دو طولو دو گناونو دو برکاتو شی خبرم نا دالا چی کل توبہ پا صداکتی او بل ام دکا بدفیلے بارکی دیو زنانا بارکی غامیدی زنانا وا دا اغینا دکا مسئلہ شی ہوا بدفیلی شی ہوا چی کل سنگسار پیشوا دیو صحابی کنزلو گڑو نخلین بدر دیوت خالد نبی علیہ السلام تو پر مل مخلن یا عالم خالد ادا سے مکوا فوالذی نفسی بیده لقد تاب توبتا لو تاب صاحب مقص لغفر لغفر له یا لغفر له پیغمبر علیہ السلام پر مل دی خزی داس تو بوخ کلیدا کچر یو ظالم انسان عاشر انسان چې پټکس اغستو کې په عشر کې کمی زیاتې کوي یا پټکس اغستو کې زیاتې کوي د خلکو سره نو کچر داسې توبه او کلی دا کچر داسې توبه هغه وباسي نو الله به ته بخنه خبره نه پته ولګیدا ټیکس کې چا سره زیاتې کول زکات چې ټوله عشر وغیرہ کې چا سره زیاتې کول ډېر لوی زیاتې دا ډېر غټه توبه غواړي پیغمبر علی السلام پر ملدی زنانه داسې توبه وکړه دا چې د دې بل معافي غونشته دا چې کم زیاتې کې ټیکس او عشر زکات کې او کدیم دا هغه خزي پښانت توبه وباسي نو الله به غتم بخنه پته د دې حدیث نه دوه خبرې معلومې شي یو خود توبه اهمیت او برکت معلومې شي د اخلاص ولا توبه اذن دغه معلومه شو چې ټیکس کې چا سره زیاتې کول دا اغل وی جرم دی خبران ځان ته د دې وجه علما فرمایلی دي علما دا کول چې هغه ګنا چې د هغه اول عفلت دی او اخره ندامت دی ګنا چې سړی کې نو لاول غفلې او اخره کې ملامت دی خبران ځان ته هغه ګنا چې اول غفلت دی او اخره ندامت دی دا بهتر ده د اغه نه کنه چې اولی عجب ده او خيري ریال لاول سره تعجب لا یو د سر برغلی نور نه دی دا عجب وي دا مهلک مرض دی انسان تبا کوي دا بل نه پل کوي زکم عجب زما بشان سوک نشته دا عظیم ګناه نو دغه توبه د اغه نه کنه بهتر ده چې د کوم نه کې اول عجب ده او اخيري سر ریال خلکو دوی ماده وکړه ما تعجب وکړه ما خبر نه ده د داسې نیکنه چې اول عجب او اخیری ریا ده داغې نه داسې توبه بهتر ده چې اول غفلت ته او اخرې ندامت ته باغې چې کوم ثواب ملاوي کې هغه په دغه نیکنه ملاوي دغه نیکی الټه وبال ده او دا ګناه د انسان لپاره بهتري شي د دې وجه نبی اسلام فرمایل حدیث د مسلم نه قسم می دی د الله په ذات کچره تاسو ګناه نه کوي الله بمبوزي الله به داسې خلک راولي چې ګناونه بکې توبې به وباسي الله به بخنه او دا دی حدیث کې د ګناه سرټیفیکیټ نه دی مطلب دا دی ګناه خود دی کو انسان خود دی ګناګر خود دی چې ګناه کیږي نو توبه به وباسي الله بخنه کوي چې ګناه کیږي خطا یې سره کس پرې دا نو توبه به وباسي الله به توبه بخنه کوي نو په دې حدیث کې نبی علیہ السلام د ګناه اجازه نه دی ورکړې بلکې ګناه پسې د استغفار او د توبې ترغیب ورکړې د کدا چې توبه ګناونو پسې نه وباسي نو نور امت به الله راولې نه به ګناونه کیږي ستاسو په شان دی خو هغه به څه کوي الله تبارک و تعالی بس الله تبارک و تعالی ندی وجی الله تعالی فرمای په اولای کې یبدل الله سیئات محسنات الله جل جلاله دغه خلق او اغا ګناونه په نیکو بدل کی یا ګناونه ختم کی نیکه ولیکي یا د ګناونه ملکه ختم کی د نیکو ملکه پیدا کی وکان الله غفور الرحیم دی الله تعالی غفورن بهون کې رحیمه ډیر رحم کون کې مهربان دی ګناونه ماف کوي ګناونه رسته انسان باندې رحمم کئی دنے کئی توفیق اغوات ورکی اللہ من تابا مگر آجا چی توبہ اخکلا ندق شرک قتل زنا چوکڑا ڈبل عذاب دی زلیل بی جہنم کی اللہ من مگر آغتن تابا چی توبہ اخکلا اللہ من مگر آگسان تابا چی توبہ اخکلا وامن او ایمان رالو وعمل او عمل او کو عملا صالحا عمل نیکو فاولائک دا کسان چی دی یبدل اللہ والا ببدل کی خیرت کی سیئاتیم گناہون دا دی حسناتیم پنے کو سرا سواب بملو شپاگی باندی وکان اللہ دی اللہ تعالی غفورا بہن کے رحیما مہربانا بلے تم دی سرا بستے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خير وبركاته صدقات سرت ورا نصیب کی الله غنا ون موسى تي الله کو غنا وشي تو بي تو فکر نصیب کی بار بار استغفار تو فکر نصیب کی الله کریم علی موسى رحمت دان ما ملو کی الله خير رحمت دار کریم علی من بیر کو مزوری ما کی الله ترازی شپل دان نصیب صلی الله